Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Paola Oskoz naiz ni eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon, Jean-Pierre. Arratsaldeon, Paola, gaixo. Ba, bueno, asteburu honetako emaitzak errepasatuko ditugu gaur astelenero bezala eta asteko Bidasoaren garaipena aipatu behar dugu, 31 eta 34 irabazi baitzion, pasaren larun batean bada Huesca taldeari etxean. Real Unionek berriz etzuen zorte bera izan eta bi eta huts galdu zuen larun batean ere Cultural y Deportiva Leonesa taldearen kontra. Bertzalde, pasaren astean zehar, Santiagotarrak taldeak bere aurtengo demoraldiko aurkezpena egin zuen eta Jone Otaño lehendakariaren ekin ere izanen gara, ba, horren inguruan solasten eta asteburu honetan bueno, asperekin debuta ginen duen Joseba Aldabe pilotari gantziarrarekin ere izanen gara eta bueno, ba, berarekin aipatuko dugu nola ikusten duen ba, hortziral honetan izanen den debut hori. Azkenik, ba, itzorduen emaitzak ere aipatuko ditugu eskualdeko bertze klub eta kirolarien emaitzak hain zuzen ere eta hemen ere ba, protagonistekin izateko aukera izanen dugu eta beraien balorazio ere adituko ditugu beraz. Denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, erran bezala, Bidasoak bertze garaipen bat poltsikoratu zuen, pasaren larun batean Artalekun bada Hueskari 31-34 markagailuarekin irabazita, lehen minututik hasi zen agintzen etxeko taldea, eta 9. minutura ailegatu zenean, 9:04 aldea zuen dagoeneko. Markagailuko tarte hori gehiago handitu eta atxeden aldira 7 errentarekin ailegatu zen, 19:12 hain zuzen ere. Bigarren zatian berriz erritmoak zertxobait bera egin zuen bitaldeen aldetik eta katxe gehiago ere egin zituzten erasoan. Hala ere, Bidasoak tarte hori mantentzen jakin zuen neurketa bukaerarako eta 31-34 emaitzarekin bukatu zen partidua. Bidasoak bertze bi puntu batu zituen sailkapenera eta orain bigarren postuan finkatu da 23 punturekin guztira Jean-Pierre. Bai, eta zergatik mantendu egin zuen tarte hori? Ba, defentsa lanetan oso ondo aritu zelako. Lehen zatian 12 gol hartu zituen eta bigarrenean ere bai. Orduan hori orekatu zen eta alde horretatik ez zuen arazorik izan. Huesca defendatzen du oso ondo, oso ondo. Eta hasiera batean ba, arazo batzuek izan zituen Bidasoak, Gordiez, kubatarrak, bere lan askitzukun, kanpotik, lehen lerrotik, jaurtiketekin, ba, izitu egin zituen irundarrak, baina hori bi pastu zenean, ba, bere martxa hartu zuen norgehiagokak eta kontrarioesetan eta jokoan eta atezainen lanerekin, defentsa lanekin, Bidasoa bere leku hartu egin zuen, eta hartu egin zuen, menpean hartu egin zuen talde Hueskarra. Alde horretatik garaipen oso garrantzitsua. Bigarren zatian defentsa aldaketa bat izan zen Hueskan eta arazo batzuk izan zituen Bidasoa, baina oso ondo kudeatu zuen. Alde batetik tarte hori hortzelako, 7 tarte hori hor bertan zelako eta gero azkenean bere kalitatea ba jarri zuelako, ez? Eta alde horretatik ba nabaritu zen bere ala Bidasoak irabazi egingo zuela norgehiagoka, gerturatu egin zen pikin bat markagailuan, baino arazorik gabe gainditu egin zituen oztopo guztiak eta beti norgehiagoketan erakozpenak egoten dira eta horiek ere ba gainditu beharrera. Eta garaipena eskuratu egin zuen argi eta garbi. Argi eta garbi eta beste bi puntu datorren larun batean Sagunton ariko da. Bai. Da eta normalean ere garaipena eskuratu behar du. Egia da Sagunto adibidez Logroño gainditu egin zuela eta horrek esan nahi du ba zerroa duela, kirol mailan eta bueno, alde horretatik, ba, kontutan hartu behar da, ba, Bidasoa, garaipena eskuratzen bali madu, gero, berrez ere, rekord bat izango duela hor punturekin. Nola amaitzen hogeita bost puntu, eta beste bi punturekin, hogeita zazpi punturekin amaitzen aldu. Bai, hori da. Lehen itzulia. Hori marka ba, oso garrantzitsua da. Konparaketa, azten gara konparaketak egiten, ez dakit ziurtetik onera, abart, testu inguru ezberdina dira. Bai, noski. Larogeita malaueko eta larogeita amabosteko kontuak dute zer ikusirik. Hori da. Hortan, Europako txapelketa eskuratu egin zuten, eta taldeak ezberdina ziren, eta kontua eta testu ingurua ezberdina ziren. Bueno, une honetan, azken urte hauetan, bai, konparaketa batzuek egiten ahal dira, baina egia esan, esan behar dugu alde horretatik, eta bida, osoa, azkenean denboraldi zoragarria egiten ari dela, aipatu behar da, eta gora aipatu behar da. Eta lenguan ere, ba, norgehiagoka txukun bat baino gehiago jokatu egin zuen, eta gainditu egin zuen Olaskoren taldea, eta Jakobok bere txaloa jaso egin zituen, jendeak oihukatu egin zuen bere izena, aldarrikatzen du Jakobokoetara, eta hori dena normaltasun testu inguru batean, besterik hortik aurrera esen zertxo gertatu, baino zaleen ahotsa argita garbi entzun zen eta izan zuen Jakobo nahi dugu, baino Jakobo ez du garretuko. Hori batzorrekideak esan dute ez ez, eta kitxo. Hori da, erabakia dago. Erabakia dago, eta kitxo alderratatik, ez dago zalantzarik alderratatik, eta ez dute nahi bere klubean Jakobo, den bezala, eta nahi dute beste gauza bat, eta orduan, ba, hori erabakita dago. Bai. Baino, zaleek adirazi egin zuten bere iritzi alderratatik, eta oiua eta hori ba, adirazi zuten eta kitxo eta ez dago besterik alde horretatik besterik esan behar. Eta nik uste dut ba, ja prestatzen burua pixkate ikusi egin duen jokalariak Espainiako kopa hori prestatzen ari direla. Finala beratzietan izango da igandean eta bai. Final erdiak bostetan eta zazpiak etretetan. Hori da. Eta dena prest, orain astean zehar ondo prestatu Sagundoko bidaia hori aste berezia da, dakizu. Aste korapilatsua da, eta berezia denontzat. Eta, bueno, ba, Bidasoa alde horretatik, nahi du hemendik bagostegunera errekuperatu Rodrigo Salinas. Hori bai. Da, elburu nagusian, ez dakit nola iritsiko den, berak nahi du Kuenkaren aurka jokatu, hemendik aste batera, baina nik uste dut, aski komplikatua izango dela. Bai. Ez dutena arriskoan jarri, baina Rodrigo beran nahi du jokatu eta iristiko Espainiako kopa. Noski, iritsiko bai. Da, baina ez dakit ze unetan, baina Mike kasu honetan Jule Mujika denporaldi zoragarria egiten ari da. Bai, bere maila erakutsi egin zuen lengoan, eta gazteak ere bere ardura hartu dute, eta bueno, nik uste dut alde horretatik denporaldi zoragarria egiten ari direla. Gero egotu ginen jokalari batzuekin, hiru lau jokalariekin, eta oso berandu amaitu genuen ere, eta oso berandu hasi zen horrega oka, bederatzietan, eta horrek ere bere eragina ezaten. Noski. Zaleak gerturatu egin ziren azkenean, ez du telebistan Osasuna eta Reala ari zirela, aski berandu, gazte txoen zatera bere ezberdina ezaten, baina azkenean zaleak bere leku hartu egin zuten hartalekun. Bai, hori da. Ba, erran duzun bezala, bueno, beti bezala jokalari eta entrenatzailearekin izan ginen, Borja Borgete bigarren entrenatzailearekin hain zuzen ere, eta Gorka Nietoeneko Furundaren eta Iñaki Kabero jokalariekin ere, eta dituko dugu beraz, ba, beraiek egindako balorazioa. Ikaragarria egiten ari den lana, ikaragarria taldea ze familia gean, ikaragarria dena, ez? Gaur, zenbat ere partio erresa, esan duen, bakate Frankordi ez hemen jaurtiketak egiten, eta ikusi gu hemen, ez? Izugarrizko jokalaria. Baina taldea azken finean entxufatua dago, taldea motibatuta azkeneko tramontan, eta ba, lehenengo itzulera izugarrizkoa. Bai, behintzat, bueno, hasiera oso nahi da izaten, bueno, hasiera eta ja jarraipena eman diago, ezta? Bueno, ligako bi partidu gehatzen dira, oso sentsazio honekin gaude, eta bueno, haber, lehenengo buelta honi, bukaera boroi bat ematen dugu. Bai, hori da oso ondo biera uta, eh? Azkeneko bi aste hautan, ba, oso partidu politia dazkau, ba, zuk esan bezala ligako lehenengo itzulian amaierako bi partiduak, eta gero, ba, Espainiko kopa hau, eta bueno, gogotxu gaude, indara hundiarekin, eta haber papelon bat iten den bukaera honetan. Bai, ba, taldea oso pozik dago. Lana oso ona izaten ari da, konfiantzakin gaude, eta hori ikusten da zelaian. Behar bada azkeneko partidutan naiz eta irabazi ez dugu gure maila hobea eman, baina gaur hasieratik oso ondo hasi gara, eta bueno, ba, klasifikazioan horrela gotea lasaitasun bat ematen digu, eta ez dago besterik lanean jarraitu eta horrela jarraitzen. Bueno, ari gea lan oso oso ona egiten, oso trinkoak ari gera etxean izaten, ez? Osea, azkenean bi puntuak hemen eramatea oso zaila jartzen dugu, eta gaur ikusi da, ez? Gure maila oso handi izan da, atakean, bueno, nahiko akatsa egin ditugu bigarren atalan, baina nik uste gure puntu indartsuena, ba, defentsa dela, ez? Gusten da, 24 gol bai, baina lehenengo atalan 11 izan dira edo. 12. Orduan, horrela izan da, etxean irabaztea oso zaila da. Karrik asko, Iñaki. Zuri. Ba, hori da, horra ditugu protagonistak, eta hain zuzen ere, ba, honen ondotik heldu den hitzordua, kanpoan izanen dugu Bidasoak, Puerto Saguntoren etxean, larun batean, arratsaldeko 6:00, eta berriz ere Artalekun bueltan izanen da, heldu den asteartean 8:00. Eta gero, ba, erran bezala, Espainiako kopa jokatuko da Artalekun ere, asteburuan zehar. Hoxe. Beraz, behitzordua honitze denbora gutxian ere ez. Bai, Barça Bidasoa Granollers eta hor erabakiko da orain. Berriz ere, bai, hori bertan dago, atzoa bai. Domarrek ere galdu egin zuen bai. Tarla Vegan, eta, bueno, ikusiko du nola moldatzen den hori, eta ikusiko du nola ze laukote izango dugun, datorren 16an eta 17an Artalekun, Paola. Hori da. Eta Real Unionek aldiz bi eta gutxi galdu zuen larun batean ere Kulturali Deportiva Leonesa taldearen kontra. Aurkariaren lehen gola partida hasi eta berehala llegatu zen, hirugarren minutuan Martinek sartu zuen eta kolpe gogorra izan zen Real Unionentzat. Gutxitik gehiagora joan zen Fran Justoren talde aldiz eta atxeden aldira bidean zenbait aukera izan garbi izan zituzten markagailua berdintzeko, baina ez zuten atean asmatu. Bigarren zatean ere hobeki zela iratu ziren txuribeltzak, baina izan zituzten abaguneak ezin aprobetxatu ibili ziren. Azkenik, 83. Minutuan penalti baten bitartez Leonesako Samanesek bigarren gola sartu zuen eta bi eta hutseko ezarri zuen behin betiko. Bertze porrot gogor bat izan zen irundarrentzat, ez da Jean Pierre. Bai, egia da. Aipatu dugu eta aipatzen dugu beti etxetik kanpo arazoa dituela Real Unión taldeak, hori berriz ere nabarmen gelditu zen joan den larun batean, eta hasiera gogorra izan zen berriz ere lehengo minutuetan jaso zuen gola bat eta eskubitik erdirakete bat, eta aipatzen dugun beti bezala, ezkerreko egal hori defentsalanetan arazoa ditu. Asko igotzen da Jose Camarquez eta arazoa ditu. Mm-hmm. Eta bere lekua da, badakit bere lekua da, baina hori konpondu behar da. Bai. Konpondu behar mm-hmm. dago. Orentxe burura, bigon, hortik, bigol, torre zirela, gero Galen beste gol bat ere bai, Cornellan ere bai, eta hori konpondu behar da, mm-hmm. ez dago besterik. Bai. Atzelariak duten ardura hor, ba, hartu behar dute, eta fugola atzetik anazten da. Mm-hmm. Fugola defensa lanetan bai. Egiten dut da zira batean, eta gero bestea eraikitzen duzu. Halere, berera gine esan zuen bigarren minutuan hartutako gola hori, ez da, ja burua beste leku batean duzu. Mm-hmm. Eta zuk aldartu duzu namaikakoa eta beste kontuak Leonen ondo prestatzeko neurketa eta ondo sartzeko neurketan, ba, azkenean dena porrot, estanda bat. Mm-hmm. Gola, eta nik uste dut jarra gero bere lekua ez zuela hartu, futbol zelaian, berdegunean, denbora erreski, baloia erreski galtzen zuen, eta bai. Berehala galtzen zuen baloia, urduritasuna sortu zen, bai, hurbildu egin zen, ikusi dut, hor, lasaitu zela 27. minututik 32ra, baina berehala Leongo taldeak bere leku hartu egin zuen, eta bigarren zatean, ba, bai, abagundu batzuek, baina lan kaskarra izan zen. Uh-huh. Lan kaskarra, eta penalti hartu ondoren, eta ja, hor ja, penalti hori erabaki gorra izan zen, eta azkenen arren, porrot, beste porrot bat, ekampan. Eta horrek, ba, ba, ondorioak izaten ditu, mingarria da alde batetik, ez da, erreza. Ez, hori da. Gaur lanera beti joatera. Hori da, bai. Eta zergatik ditu ondorioak, ba, sailkapenean oraintxe bertan, 11. Nagoelako, talde hau lehen eta bigarren egon delako. Bai, hori da. Hori alde batetik, goi puntu ditu, baina datorren igandean Osasuna bai. Izango dugu Estadion Galen, are dio bezala. Bai. Horra, irrerekin, hain zuzen ere. Hori da, hortxe bertan izan da. Hortxe bertan. Eta go, Osasuna ditu 19 puntu. Bai. Hemen 19 puntu ditu, Cornellà eta Unionistas bertan ditugu. Mhm. Orduan, bai. Na, urduritasuna eta beste arazoak sortzen dira, jendea, badak ez nola izaten den, azkenean, eta ja, zalantzak sortzen dira, eta ezkerretera, eskubira, begiratzen duzu, zure buruarek duzu, konfiantza hori galtzen duzu, eta beti komplikatu ezatzen. Eta alere, astean zehar ondo prestatuko du norrea oka, astea haude aipatu dugun bezala askikora pilatxua izaten da, baino randunek bere lekua berriz ere hartu behar du. Mm-hmm. Nahi badu, bai. Ba, gutxienez kopa jokatu. Hori da. Bere lekua hartu behar du. Eta atzekoak zaindu. Bai. Atzekoak zaindu, 21 gol jaso ditu, eta hori gehiegi da. Gehiegi da, horrek ikusten du Real Union alde batetik, eta gero 21 gol hartu dituenak Sociedad Virtuala Berroñez, Majadahonda 17. dagoena, eta bai, hori bai, Sabadelek gehiago hartu ditu, baino gol hainitz hartu egin bai, ditu, bai, eta bai, hori bai. Komplektsua da. Mm-hmm. Atzelarien arazo hori konpondu beharko dute. Mm-hmm. Ez dakit nola, baina konpondu beharko bai. Dute. Eta ezkerretik dagoen atzelari horrek ere, bere neurriak hartu beharko ditu, ez hain aintzinara joateko. Bai. Eta aintzinara egiten badu, ba norbaitek bere leku hartu beharko dut. Mm-hmm. Hori aski argi eta garbia izaten. Beste naz, arazo hainitz zango ditu. Bai. Raul Jona, entrenatzaile oso ona da, eta eskarmentukoa, eta berehala ikusi zuen, berehala ikertua zuelako, ba, eskubitik arazoak ba, izango zituela Real Unionek. Eta hortikan sartu zuen Josean Buruz alde batetik, eta beste jokalari batzuek, eta hortikan iritsi zen erdiraketa eta golaren erdiraketa hori. Mm-hmm. Orduan, aipatzen matrikula hortxe bertan hartua diete bai. Real Unioneko jokalari eri. Bai, orra. Eta orduan, neurriak hartu beharko dituzte, mm-hmm. eta deno batera egin, eta lanean jarraitu, eta horrela izango da, ba, Osasunak ere, ba, erreztasunik ez du ipiniko ez, berdegunean noski. Datorren igandean galen. Bai. Jokalari hona ditu. Azteko Jorge Agirre. Bai. Eta ez dut esango etxekoa dela, baina, bueno. Bai, bai. Bortzirikoko semea da, lesakarra, bai. Laguna baitu, eta Irun ezagutzen du, Renun ezagutzen du, eta noski. Errearen bai. Eritutakoa, baina, azkeneko bolada arte, eta nahi dut esan, hori aipatu bat, baina jokalari ona, bai, bai, bai. Ona dituzte bai. Irunean, hori kontutan hartu behar da, eta, beno, ikusiko du, ondo ernatu beharko da, bai, hori da, hori da. Eta gero bere leku hartu, eta hortik aurrera ba, indarrarekin jokatu eta bere leku hartzen, seriostasunarekin, eta Osasuna promesas beti izan delan. Bai. Osasuna bere talde onori ekarriko du eta ez da erraza izango. Ez noski. Ba, hemen ere, Mikel Bengoa Kirol zuzendariarekin izan gara, eta berak egin digoain zuzen ere, ba, pasaren larun bateko partiduaren balorazioa deituko dugu. Ba, egun gogorra, ez da. Azkenean ez dugu partida ondo hasi. Bigarren minutuan gola sartu digute eta oso gogorra izan da, ez da. Gero ondo mantendu gara, gogoekin jolastu dugu. Bi aukera izan ditugu lehenengo zatian. Eta gero bigarrenean beste bi, baina bueno. Azkenean ez dugu maia mantendu eta penaltia egin dugunean ja partida bukatu da, ezta? Orain bakarrik dutzen zaigu lan egitea, gero eta hobeto entrenatzea eta hurrengo astean garaipena lortzeko presto egon behar gara. Ba, hori da, hain zuzen ere, dagoeneko lanean hasi beharko dira aste honetan zehar ere, ba, errandugun bezala, heldu den igandeko partiduan ba, maila emateko, ez? Osasuna promesa izanen du aintzinean Real Unionek, eta erran bezala, ba, igandean jokatuko da partidua amabietan, galen. Hori da, eguerdiko amabietan, beraz, hori da, ba, astean zeharreko lana hasi beharko dute, gaur bertan, eta hori da, egin beharko dute. Ez ez dago, ez dira. Bai, hori da. Bidaia luzea berriz ere, berandu iritsi zire, edo goiz, berandu edo goiz. Hori berandu edo goiz. Eta atzo eguna, ba, rekuperatzeko eguna, baina bere ala, entrenatzaileek eta bezten dateko, bere pentsatzen du berriz ere bideobidez ikusi zutela norra jagoka, eta hortik aurrera lehen hausnarketak, eta gaur, ba, pentsatzen dut ere jokalariekin, ja harremanetan jarri, eta lanean ari direla, baina neurkita. Neurketa osunartzeko eta prestatzeko Osasuna. Osasuna da, datorren helburu nagusia eta ez dago besterik. Hori da. Lanarekin jarraitu eta hoberena bilatu. Bai. Ez dago mirakulurik ez dago. Ez, noski. Kulean, kirolean ez dago milagro. Hori da. Batu behar da, ez amaitzeko esanse galdu egin zuela atzo Ponferradinaren aurka, lehen porrota, denboraldiko lehen porrota da, eta begira ezazu txapelketa honen indarra, Ponferradina galdu egin zuen joan den astean tarazonaren aurka, eta esanseren aurka garaipena eskuratu egin zuen. Ba, hori da, hau da, aurra txapelketa hau, eta laugarren postuan dago orantxe esanse, eta lidegorra kultural deportiva leonesa, eta zelta bigarren postuan, 30 punturekin eta 29 punturekin, Zelta eta Ponferradina, eta Erreala 28 punturekin, gero Barça galdu egin zuen ere 26 punturekin, eta Lugo hor dator 25 punturekin, eta gira, Arenteiro nunko katu den bai. Zazpigarren, horrela da, Real Unionek garaipen askuratu zuen Galizian. Bai, hori da. Eta horrela, horrela da, txapelketa, erokiri bat izatzen da, horrela da. Bai, ba hori da, bueno, ba futboletik ur kiroletara pasatuko gara, hain zuzen ere pasaden astean, Santiago Tarra klubak bere, bueno, aurtengo denboraldiko taldeen aurkezpena egin zuen, eta gu Jone Otainorekin egoteko aukera izan dugu, eta beraz, ba, adituko dugu berak kontatutakoa. Urtero bezala, Santiago Tarra kirolelkarteak bere datorren denboraldiko taldearen aurkezpena egin zuen Amaia Kultur Zentroan, eta bueno, valorazio positiboa izan zan guztion partetik, hiru sekzioetatik, bai Arrauna, bai Urlasaiak eta bai Urbizietako sekzioetatik, eta datorren urteari begira, ba bueno, ja egutegiak ja mai gainean edukita, ba bueno, helburuak eta erronkak ja markatzen hasiak dira ja hiru taldeetan, eta bueno, batez ere ba guztion aldetik, ez, argi daukagu Santiago Tarrak gaurten erronka oso polita daukala, ez? Bueno, Santiago Tarrak baino, Santiago Tarrakeko gure Clara Olazabalek, ez? Paris 2024 daukagulako hor datorren urterako, eta bueno, berriz ere aukera euki dezakegulako klub bezala beste kirolari olimpiko bat eukitzeko, ez? Andere Losegiren erretiroaren ondoren, plaza hori pixkat utxik geratu da, eta espero dugu aurten Klarak lortu alizatea. Plazak bera lortu zuen Londreseko mundialean, eta orain burruka aukiko dute beraien artean, zeunon esken artean, eta bueno, nik uste bideoak ikusita eta Klara ikusita, burruka polita izango dela eta aukera asko dauzkala Klarak aurten plaza hori lortzeko. Ba hori da, erronka politak izanen dituzte aurten, eh? Santiago Tarrak klubean, batez ere, ba, Jone Otainok aipatu bezala, ba, Klara Olazabalek, joku olimpikoetako urtea izanen da. Bai, hori puntxan-puntxan, eh? Baina gero arrobi noski, lanetan noski ere bai, eta gero Ulasaietan eta Arramunduan ere bai. Baita ere, eh? Hor ere erronka garrantzitsua dituzte, bai. Eta baino egia esan, ondo aipatu duen bezala Jone Otainok, hor dirdirtsua, dirdirtsuena une honetan, eta joko olimpikoetara begiratzen bali madugu Klara Olazabal ere. Aukera eta berak ere, eskuratu egin zuen leku hori, baro, ba, gizu du selekzioaren lekua dela, eta orain borroka bidez, saiatu beharko duela, eta saiatuko da, saiatkatzeko, ikusiko dugu nola bideratzen den aferago. Bai, hori da. Joseba Aldabe, pilotari igantziarrak, ortzirale honetan eginen du Asperekin debuta Donostiako Atano hirugarrena frontoian izanen da debut partidu hori, eta bueno, ba Aldabe txikitatik aritu da pilotan, eta azken urtetan ohikoa ez den bezala, ba 27 urterekin eginen du hain zuzen ere debuta pilota profesionalean gaur. Telefonaren bertzealdean dugu Joseba bera, eta bueno, ba, berari emanen diogu hitza, eta berari galdetuko diogu, ja nola dagoen debut honen aintzinean. Kaixo, Joseba, zer moduz? Iba, egunon, bueno, momentuz nahiko lasai, ez? Horrendik egun batzuk falta dire, eta burua nahiko okupatu dut bertze gauza batzutan. Bueno, ordun hori ere ongi etorriko zaizu, ez? Igual, bueno, ortziraleko debut horren aintzinean pixkot burua okupatua eduki, eta igual lasaitasun gehiagorekin hartzeko, ez? Bai, azte hau zubiz betia dago, eta alare nahiko gauza baiuta iteko lan ez aparte, eta ordun horrek laguntzen dit, bai, ez hainbeste pentsatzen. Bueno, aipatu dugu, ortziral honetan egin duzula Asperekin debuta pilota profesionalean, 27 urte dituzu eta orain haietu zaizu debuta egiteko momentua. Bueno, gero aipatuko dugu, ez, adein kontu hori, bertze gai bat delako pilotan ere, baina hasteko galdetu nahi nizun, ja nola sentitzen zaren zu, debut honen aintzinean orain ailegatu zaizu aukera eta aprobetxatuko duzu, eta bueno, merezitako lan haunitzen ondotik ere heldu da, eta pentsatzen dut arrogoteko momentua izanen dela zuretzat ere, eta bueno, ba, pozgarria, ez? Pues egier, bai, sorpresa zarrautu zian deiak. Azken bi urteetan nik uste txapelketa, afizionatutako txapelketa gehienetan papelon nahi dutela, eta ez dakit azkenin emaitza horien saria izaten alda, ez? Hori da, aipatu dugu, bueno, ba, tartean, azken aldean, zure izena ere aditu dugula, ba, zenbait garaipenen, bueno, hortxe sari bezala ez, edo txapeldun bezala, eta tartean ere munduko txapelduna izan zara aurten, pilotan, eta bueno, ba, hori ere, ez dakit, aipatu duzuna, emaitza on haunitzen eta lan haunitzen batez ere saria da orain etorri zaizuna, eta bueno, ba, konten egoteko modukoa da. Ez dakit, azken aldean, ba, espero zenuen hau iristea, pilota profesionalean ba, aukera hau, edo ez, ja pixkot itxaropena galdua zenuen nolabait? Bueno, azken urte honetan, egon rumore bastante egon dire, neri jendeak erraten zian, bueno, Joseba, noiz emango duzu saltua. Baina, klaro, nik ez nun kasorik iten, ba, nekilako pues ilusionatzen baldiman nintzen, eta gero espazian inor deitzen, kriston golpe izango zen, ez? Orduan, nik ez rumoriri ez nion kasorik iten, eta, bueno, pues segitzen un nere, azkenin neri pilota haunez gustatzen zait, nere helburua etzen profesionaletan egotia, nere helburua zen afizionatu mailan alekta txapelketa gehien irabaztia, eta hortan saiatzen nintzen, eta azkenin, pues sorpresa atorri zen. Aipatu duzu, ez, urteak aintzinera doazen einen, ere, ba, inguruko jendeak edo ingurukoak ere, Basten dire horrelako galderak egiten, ez? Ea noiz eginen duzun pilota profesionalean debuta eta horrek ere presio pixka bat jarriko du, ez? Zure buruan gainin edo. Pues ez dakit. Egiaran ez dut inoiz izan esperantzarik, orduan, nola nere helburu finala etzen profesionala izatia. Nik uste dut ez nizela presionatzen, azkenin nik egunero entrenatzen un pilota honiz gustatzen zaitelako. Ta gero gainera azken urtetako emaitzak gehienak aitonak izan dire, orduan, aldrebes baldimazen ez nula emaitzarik lortzen, ta joe, nahi dut lortu zerbait. Orduan nik uste presionatuko nintzela gehiago. Mino nola emaitzak nire alde etortzen ziren gehienetan, orduan ez dut presio handiri sumatu. Helburu txikiak zenuen nolabait errateko eta bueno, ba horiek beteta zu ja pozik zinen, ez? Bai, azkenin pues neri txapelketa bat irauzti kriston iluso egin dit, azken aldin nintzen dexente irauzten, gainera pues herrikideen kanabalekin aiz gustora jokatzen nun eta bien artin ingenun pareja bat aiz gogorra txapelketa guzitan eta horrekin ja betia sentitzen nintzen. Orduan, bueno, aipatu behar nizuen, hasieran errandut ere, ba, dinaren gaia pilotan ere, bueno, ba, bertze kontua dela, ez? Azken urteetan ohikoa da edo ohituta gaude, ba, pilotaria agitz gazteek egite dutela salto pilota profesionalera. Eta zu aldiz, ba, ezakit eszepzio zaren edo horrelako, bueno, ez dakit, 27 urterekin debuta egitea gaur egun, ba, ez da ohikoa. Eta ez dakit, bueno, batzuk agian berandu dela pensatuko duten, edo alderantziz, ba, ikusten dudan edo iduridun moduan ere, zuretzat behar zenean, ez, ailegatu da debut hau. Bai, azkenin ikuste pilotari batek bere, ez dakit, joko puntu do eta fisiko puntu altuna izaten du, hogeita bos, hogeita lau urtetatik, hogeita ama, ez dakitzen batera. Azkenin ja psikologikoki eta fizikoki ja prestatua zaude, eta nik uste dut momentu urte horiek izaten direla hobenak pilotan ibiltzeko. Egia da, gaur egun ematen dula, pues, nahi, zarregia nahi zela ez, profesionaletan debuta egiteko. Ez dakit, nik uste dut prestatua nagola eta ikusiko da bertzen mai ematen dugun. Egia da, hori da, aipatzea 27 urterekin zarra zarela, ba, nolabait lotxa ematen duela, ez? Ba, oraindik ere agitzgaztea zarelako, eta baino hori da, ba, azken urteetan ikusi duguna pilotan, ba, ez delako hori izan da, ez? Baino, bai, egia da 27 urterekin oraindik ere gaztea zarela, eta zuk erran bezala, bagian, heldutasun puntu bat, bai fisikoki, bai mentalki, bai, ez, esperientziaz betetako momentua dela agian pilotarientzat eta momentu egokia dela zuretzat ere eta horrela erranduzu. Gainera, aipatu dugu, ba, azken aldean lan haunitz egin duzula, lan horrek ere fruituak eman ditula, eta horrek ere, ba, gogoa eta motivazioa emanen dizu, ez? Aintzinera begira, ba, helduden guztiari aurre egiteko edo? Bai, egiaran azken hilabetetan, ez nun hainbertze entrenatzen, eta ja, pentsatuan hon lan enpresa zaldatzea, eta pilota, bueno, alde batera ustea ez, bino lan hontan bidaiatzea tokatuko litzeak, eta orduan, pues, pilota lanari igarrantzi gehiago ematea, pilotari bino. Eta justo orain etorri zait aukera hau, eta orain, bueno, pues, berriro jarri barko naiz pilotakin buru belarri. Aipatu dugu, bueno, ba, txikitatik pilotan ari zarela, zure bizitza guztian zehar ba, presente egon dela pilota, igantzin bertan hasi zinen pilotan, eta gero, bueno, ba, bera, Donezte be, eta Iruñan ere ibili zarela. Eta ez dakit, bueno, ba, aipatu duzu lan ez aldatuko zenun ideia zenula burutan, eta bueno, agian zure bizitzan pilotak bertze zentzu bat hartuko zuela, baina orain berriz ere, ba, agitz presente egonen da eta berriz ere erdigunera bueltatuko da pilota. Hemendik aintzinera, ez dakit nola egiten diozun aurre edo nola ikusten duzun etorkizuna, ze ez dakit hasieran erran duzu, ba, helburu txikiak zenitula, agian igual pilota profesionala etzela helburu nagusia, baina orain, bai ez, bihurtu da nolabait helburu nagusi bat, ez dakit zure buruaren ere edo zure helburu horiek ere nolabait aldatu diren erabak azken aukera eta erabaki honekin? Pues bai, aldatu dire dexente ez. Orain segitu beharko dut pilotari garrantzia ematen, azkenin profesionala izatea ia bertze mundu bat da ez. Zure komila tartin lana bihurtzen da, eta orduan dedikatu behar diozu kriston denbora, bueno, orain arte dedikatzen niona bezala, baina, bueno, badakigu nola den, hor, azkenin lan bat bezala da, eta lana gaizki egiten baduzu, pues, badaude konsekuentziak, ez, aficionatutan, bueno, partido txar bat egiten baduzu, bueno, pues eliminatzen zara txapelketatik, eta jazta, ni orain profesionala izan da, ba, izango ditu bere konsekuentziak, ez, orduan, nik uste serio izan behar naizela, eta ongi prestatu egon, etortzen diren partidotarako. Bai, noski. Pentsatzen baldin baduzu, txikitan, zazpi urterekin igantzin pilotan hasi zen Joseba horri, begiratzen badiozu nolabait, zer pentsatuko luke, ez? Hogei urteren burun, ba, Joseba bera hori profesionala izanen zela pilotan, ze sentimendu edo etortzen zaizu burura? Nik uste dut adin hortan ez nula pentsatzen hau pasatuko zela, ez? Gainera, ez nun nere burua inoiz ikusten pilotari on bat bezala, eta nik uste nere eman duten saltoiz, hogeita bat urtetik aurrera izan zela, Iruñan hasi nintzelako entrenatzen, eta han sartu ziguten pues, pilotan ingurun badugun gaixotasun hau bezala, ez? Pilotain bertze gustatu. Orduan, nere zazpi urtetako Josebari errango nion, pues, egin duten bezala egiteko, pilota gustatzen zaitelako jokatzea eta ez profesionalizatia helburua dutelako. Pilotaz disfrutatzen segitzeko ez, bertze maila batean baldin bazaudere? Ba, hori da. Azkenin, badago hoien dia, hogeita bost urtetan ez, ikusten du profesionalizatera ez dela ietuko eta usten dula. Nik uste dut afizionatu maian ere pilotan disfrutatzen aldela. Badaude xarionak, niri tokatu zait San Franciscora joatia, Las Vegasera joatia, Mexikora joatia, nik uste dut profesionala izango bere pilotaz disfrutatzen aldela. Noski. Orain, bueno, ba, profesional maila honetan Jokin Etxanizekin, ez, hasiko zara lanean. Gogo zaude, pixkot aldaketa hori egiteko edo? Egia erran bai, ez, azken urtetan aldiren batien deitu ziaten entrenatzera joateko eta nabaritzen da, ez, gustatzen zaiola pilotariri entrenatzea nola zuzentzen dizun, ni azkenin joaten nintzen, baina enpresakin loturarik ez nun. Eta alaren eri zuzentzen zizkian posturak, eta ematen zizkian aholkuak, eta ba, kriston aiz gustora entrenatzen un berekin. Nik uste dut berak lagunduko ditela haunitzo betzen. Bueno, eta hortziralera begira, hortziral honetan, abenduaren 8an, Atano 3. pilotalekuan egin duzu debuta hain zuzen ere, eta Zabalarekin batera bikote egin duzu, Mata eta Erostarberen kontra hariko zarete, zakit nola aurre ikusten duzun partida hori, edo batez ere zer izanen duzun buruan, ez, momentu horretan, besatze dut, ba, erran duzun bezala, disfrutatzea izanen dela horrel buru nagusiare? Bai, bueno, nire hor igual elburu nagusia izango da alik eta partidu hobena egitea, ez? Azkenin ez dut entrenamientoa honitz egin azpen presakin oraindik, eta, bueno, Donostin ere ez naiz behin ere egon frontoi hortan. Mata ongi zagutzen dut, Zabala ere afizionatutan bere kontra jokatua dut, baina adibidez Erostarben kontra ez dut inoiz jokatu, badakit azkenan lin fuerte da bilela, eta nik uste dut partidu zaila izango dugula. Ordu nere helburu izango da, pues, alikta txukunik jokatzia. Hori da. Gainera pentsatzen dut, bueno, ba, begi haunitze egonen direla zuri begira ez, eta azkenean, bueno, ba, noski lan ona egin nahiko duzula, eta pixka dator zure debutan ere, oroigarri gisa, ba, oroimen ona edukitzea ez? Bai, azkenean nik ez nun uste hainbertze jende etorriko zela, baina hasi zaizkit sarrerak eskatu, eta egun persona baino gehiago joango diren erikustera, eta horrek ere baten di tensio punto bat. Bai. Bueno, ala ere, arro egoteko modukoa ere pentsatzen dut izanen dela, ez? Hainbertze lanen ondotik, ba, jendeak ere horrela erantzuta eta ikustea, ez? Zure ingurukoak ere pozik daudela zure etorkizunarekin, eta, bueno, ba, pilotak eman dizun aukera honekin hori ere pozgarri izanen da, eta pentsatzen dut, arro egonen zarela ere, zure buruaz, ez? Bai, azkenin, denak galdetzen ziaten, ez? Komo no podes estar, nola ezin zara egon profesionaltan oraindik, ez? Jokatzen duzunakin ez dakit zertanik. Pues, ni saiatzen ez egiten aldutena, eta etortzen bada, pues etorriko da, eta orain ikusten da haietu dela momentua, eta denak erraten diate, ez? Joder, bez nola merezizen un? Nola merezizen un? Tanik, bueno, pues, merezizatia batzutan ez da nahikoa, ez? Baina, bueno, ikusi da, pues, egindako lanak eta irabazitako txapelketak izan dutela bere saria. Hori da, noski. Bueno, errandugu, pilota beti presente izan dela zure bizian, eta ez dakit, zer izan den pilotak eman dizun gauzarik onena, ez dakit momentu hau bera den, edo, bueno, ba, bertzerik gabe, ez dakit bertze gauzaren bat, bertze sariren bat, edo ba, pilotaz disfrutatze utxorrek, edo ez dakit. Pues nere ustez izan dela gehien bat boladaka, ez? Hasieran, maila bat hartu genunin, kostatzen zitzaigun pila bat Nafarroko txapelketa irabaztia. Beti galtzen genuen finala, semifinala, eta irauzi genuen, adibidez, lorturun kriston satisfakzioa. Gero berdina pasatzen Espainiako txapelketakin. Aietzen ginen semifinalera, do, bai, semifinalera, eta galtzen genuen. Eta lehen gortin, adibidez, irauzi genuen. Eta horrek ere, mantzegon, berte postasun bat. Gero mundialerako selekzionatok izan ginela, hori ere izan zen berte bat, eta orain hau, pues, izan daia azkena, ez? Azkeneko saria. Eta hori izan da gehi horratxaka, eta ez gauza bat bakarrik. Bueno, ba, ikusi dugu, ez? Pilotak haunitzen bandizula, batez ere, ba, postasun haundiak, eta, bueno, azken hau ere berexia izanen da. Oroitaraziko dugu, ba, hortziran honetan egin duzula asperekin debut profesionala, Zabalarekin batera, ba, Mata eta Erostarberen kontrariko zarela eta noirugarrena pilotalekoan, eta eskualdeko, ba, jende haunitz bilduko dela han, ba, zu ikusteko eta zure partiduaz gozatzeko. Eta, bueno, Joseba, ba, ikusi dugu. Zure humiltasuna ere goraipatuko dugu, ba, izan ere inoiz ez duzu izan horrelako helburu handirik eta hala ere lan egin duzu, pilotaz disfrutatu duzu eta horrek eman dizu, ez, bueno, ba, orain bertan profesionalean aritzeko aukera eder hori, eta bueno, ba, goraipatzekoa da ere, hor ez duzuela inoiz amore eman eta ikusi dugu, ez, berriz ere, ba, lanean ibili zarela eta azkenean ba, etorri dela horrelako, bueno, ba, emaitza hauen fruiturik handiena, ez? Bueno, Joseba, ba, mila esker gurekin egoteagatik eta udena kontatzeagatik, eta, bueno, ba, espero dugu hortzira honetan albezain bertze disfrutatzea partidu hortaz, eta hemendik aintzinera ere, ba, etorkizun ona edukitzea pilota munduan, eta, bueno, ba, disfrutatzen segitzea pilotaz. Mila esker, Joseba. Ba, eskerrik asko zuri. Eta astelenero bezala Baskualdeko bertze taldeen emaitzak ere aipatuko ditugu, asteko futbolean alde batetik emakumeen Orezko regional mailan Mariño Real Unionek 4-8 garaitu zuen asteburuan Elgoibarre, eta Beti Gazek berriz 3-8 galdu zuen atzo Antiguokoren kontra. Gizonezkoen Orezko regional mailan berriz Real Union Rokak 2-8 irabazi zuen Tolosaren kontra, eta Beti Gaztek ere lau porroten ondotik, ba, berriz ere garaipena eskuratu zuen atzo etxean, ba, Sain B taldeari 4-1 irabazita. Lesakarrek orain arte 4 garaipen eskuratu dituzte, eta erran beharra dugu, ba, denak etxean izan direla hain zuzen ere. Emakumeen gorengo mailan Dunboa Eguzki ak 1-2 garaitu zuen Martutene, Mariño Real Union bek ere Dunboa Eguzki B garaitu zuen 3-3 markagailuarekin, eta azkenik Hondarribiak ere partidua irabazi zuen 3-8 emaitzarekin Intxaurdi beren kontra. Gizonen gorengo mailan Hondarribiak utxean berdindu zuen Ostadarren kontra etxean, eta Marinok berriz 3-4 galdu zuen Getariako Ketaren aintzinean. Erregional mailan azkenik Behobiak 6-8 irabazi zuen Betionaren kontra, Landetxak ere Dunboa Eguzki garaitu zuen 3-2 markagailuarekin, San Martzialek aldiz Oiartzun beren aintzinean 3-1 porrota jaso zuen, eta azkenik gure txokoak utxera berdindu zuen Trintxerperen kontra. Ganix Zubieta entrenatzaileak egin digu neurketa honen balorazioa. Batian Trintxerpen kontra jokatu genuen, lemizko sailkatu zen Trintxerpe, eta utxna bukatu zen partidua, bertze berdinketa bat, ez dugu lortzen partiduak ba, gure ganatzea, ez? Ez dugu galtzen, baina ez dugu irauzten, orduan berdinketa honitzekin, ba, estutzen ari digun nahiko sailkapenean, ez? Partido aitzonen genun, guztiz kontrolatu hasierati bukara arte, baloia guri izan duzen, jokoa guri izan duzen, eta beraiek defentsa lana egin zuten, eta gero joko zuzen abiatzen zuten, ez, gure bizkarretara, ba, hor mina sortu nahi digurik, ez, minuen ez zuten lortu, guri izan duzen kontrola, penalti garbi bat ere gure alde, bigarren aste segidoz ja ez ziutela pitatzen, eta horrek ere ba mine ematen du, ez? Mine, bueno, segitu barra dugu, oraindik matematikoki, hiru partiak irazten batugu, sartuko gara igoera fase horretan, eta ez baditugu irazten urrengo hiruek, ba ja zaila izanen dugu, ez? Ba, hori da, eskubaloian Il Capo Hondarribiak Tarazonak garaitu zuen, 35 eta 23ko markagailuarekin eta honela, kontatu digu Diego Lorenzo, entrenatzaileak. Ba, beste garaipen garantzitsua, asko landutakoa. Gainera, Tarazona gure atzean dagoen taldea da eta irabaziz gero 5 goleko bretxa ireki dugu. Tarazonak momentu honean zebiltzan, azken lau partiduak irabazita eta azkeneko partidua gainera oso sendo ibiltzen. Talde veteranoa da, pibotarekin oso ondo jolasten duena eta kanpoko jartiketa onarekin. Nire ustez, beraien jokoa hartu dugu hasieratik eta oso kontzentratuta atera gara lehen minutuetatik. Tarazonak erritmo altua sartu egin du, baina ja 10. Minutuan aurretik geunden. Hortik aurrera eta defentsa bos bat ona baten ostean atxeen aldira 4 goleko abantailarekin joan gara. Eta bigarren zatian Tarazona baino askoz freskoak geunden eta abantaila mantentzen jarraitu dugu sufitu gabe. Oso eroso egon gara erasoan eta azkenean 10 goleko errenta izan dugu azken minutua jolasteko. Mai altua defentsan erakutsiz errenta handitu dugu eta azkenean garaipen erosoa. Txingudi eskualoi taldeko Txingudi Zubiederrek ere 24 eta 21 irabazi zion Aloña Mendi taldeari eta Txingudi Goibarrek ere. Ba, garaipena eskuratu zuen 41 eta 26ko markagailuarekin irabazi baitzuen Hernaniren kontra. Este Hendaia taldeko emakume seniorrek azkenik 16 eta 26 garaitu zuten Bileneboa taldea. Saskibaloian bigarren mailako IZ4 Hondarribiak 45 eta 43 irabazi zion Grafikas Juaristi taldeari eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak Erroibidek berriz Paduraren kontra 42 eta 64ko markagailuarekin galdu zuen. Sergio Martin entrenatzailearekin izan gara eta berak egin digu partiduaren balorazioa. Hirugarren porrota jarraian, bigarrena segidan etxean eta bueno, partidua erritmo baxukoa izan da. Beraiek pixkanaka ba erretak izan dute hasieratik, 10 puntuko gora izan dira bigarren laurdenean, baina beno, gu azken bigarren laurdeneko azken minutuetan ba ondo egon gea defentsan eta atxenaria 6 puntu bera jarri gea. Gero bigarren zatian ba pixka partida ba berdin joan da, guk erasoan ba probak izan ditugu batez ere ba biko jortiketekin, portzentai oso basoak izan dira. Ta beno, beraiek ba 18 puntuko abantaila izan dute hirugarren laurdenean bukatutzat. Ta beno, azkenengo laurdenean ba saiatu dugu ba pizkat hurbiltzen pizkat markailoan, baina beno, ez da izan gure partida. Ta beno, orain urrengo astean ba deskantxo eta ber urteko azken partidan ba ber hobe egiten ditu gauzak eta garaipenak lortzen badegu eta pixkat gora joaten bagara sailkapenean. Errugbian, Txingudi errugbi taldeko biok Txingudik puntuak batzen lehena izan bazen ere, ba ezin izan zion Durangoren nagusitasunari aintzin egin eta azkenik 48-10ko emaitzarekin galdu zuen Bizkaian. Lea Etxebarria eta kapitainak egin digu neurketa honen balorazioa. Hori da, batez ere lehenengo zatian, guez genuen espero eta hasiera, bueno, gaur eskatu dugu berriro aktitudea eukitzea, zen partidu gogorra izango zen, ligan lehenengoak ziren, eta benetan ez genuen espero hasiera horren ondo jotea. Eta atope sartzea eskatu dugu, atope sartu gara, eta horregatik lehenengo zatia ba, oso berdin dute egonda. Orduan, eskatu dugu horrela jarraitza, baina ez bigarren denboran aldaketak egon dira, Durangon, eta joe, aprobetsatu dituzte bigarren denboran, lehenengo denboran genitu nakatz berdinak, baina oraingoan ba baloia zabaldu eta hori, hiru laurdenak Durangokoak oso onak dira. Aprobetxatu dituzte gauza horiek, baina gu baino hobeagoak izan direlako irabazi dute, gu baino hobeak dira denbora gehiago daramate jokatzen eta horregatik, baina gure aktitudea oso oso ona izan da. Benetan baita zoriondu digute kanpotik, dakagon ekipoa berria da eta ez genuen espero aurre egitea horrelako ekipo bati. Oso pozik gaude, ere maitzarekin eta euki dugun jarrerarekin, oso pozik. Egia esan, ez genuen espero lehenengo zati bat horrela izatea, bigarren zatean berdin atera gara, baina benetan hor ja ez da gure esku egon, baizik eta gu, nik uste dut gu berdin jarraitu egula, beste ekipoak egin dula pausu bat aurrera eta hobeto jokatu dula momentu horretan Durangok. Ez egon gure esku hor beraiek bezain ondo jokatzea. Aktitude hori eduki dugu eta horregatik galdu dugu, oraindik gehiago ikasi behar dugulako, baina egin ahal genuna egin dugu horregatik, naiz eta galdu gaur asko ikasi dugu eta pozik gaude emaitzarekin. Bai, egia da, eskatu dugu pixkat gozatu zaigu erreakzionatzen, zeren benetan gure akatsak aprobetsatzen hasi direnean horrez hasi dira entxegu pilo bat egiten. Eta gero ja hobetu dugu gure defentsa, baina azkeneko 15-5 minututan eskatu dugu berriro hasierako ritmo berdin hartzea eta hori egita ere lortu dugu. Orduan pozik gaude, egia da, ba momentu batzutan ekipoa hobea baldin bada entxegoak sartuko direla, baina benetan ondo egin dugu lana, pozik gaude egindako lanarekin eta naiz eta galdu pozik gaude emaitzarekin. Federal bi mailako esteen daie taldeak berriz 13 eta 18 galdu zuen asteburuan Asparren taldearen kontra. Maiten izan Lekaenea taldeko superdivisioko emakumeek utxeta lau galdu zuten UCAM Cartagena taldearen kontra eta maila eta klubereko gizonezkoek aldiz Bairuna berdindu zuten Enoli taldearen aintzinean. Eta azkenik waterpoloan Urgara taldeko senior emakumeek 11 eta 10 galdu zuten Santoñaren kontra eta gizonezkoek ere 9 eta 8 galdu zuten Sestaoren kontra. Eta azkenik euskal futbol talde nagusien berri ere emanen dugu, Lemaiako gizonezkoei dagokionez, Errealak bana berdindu zuen Osasunaren kontra larun batean ospatu zen euskal derbian. Nafarrak aintzindu ziren markagailuan Moi Gomezek bigarren minutuan sartutako golarekin eta Donostiarrek aldiz atxedenaldia baino lehen berdindu zuten partidua eta horrela utzi zuten markagailua bukaera bitarte. Athleticek berriz 4-0 irabazi zuen Rayo Vallecanoren kontra eta Alavesek azkenik utxera berdindu zuen atzo Mallorcaren aintzinean. Bigarren mailan berriz Eibarrek gaur bertan jokatuko du asteburuko jardunaldia. Villarreal B bisitatuko dute Eibartarrek hain zuzen ere arratsaldeko 8:30etan eta Amorebietak berriz utxeta bateko markagailuarekin galdu zuen atzo Burgosen kontra. Janpiaz, ez dakit bukatu aintzinetik bai. Emaitzaren bat gehiago dugun hortik, bai? Bai, bi emaitza aipatu behar du, atzo ikaskola inguruan, jesuneko bai. Zirkuituan jokatu zen Gipuzkoako txapelketa, kroseko Gipuzkoako txapelketa, eta gazteoen zatzera, bai. Eta alde horretatik, garaipena eskuratu egin zuen anesketan, Ainhoa Sanz, 23:41, bigarren Lara Estebanez, 23:44, Xuxen, eta Leire López Igur, 3. 23:44. Eta gizonezkoetan, hau dena, 8.300 metrotan, Ibai Larreak garaipena eskuratu egin zuen 27:28, 10 segundotara iritsi zen Ander Ortiz eta hirugarren Julen Teran. Hori aipatu berrizen, atzo jokatu zen Gipuzkoako txapelketa aipatu bezala. Eta gero beste alde batetik ere, Euskal Herriko txapelketa jokatu zen azken portun, Igeri lekuan, eta igerilariak bere lana txukun bete egin zuten, dozenak amaitza ditugu, mm-hmm. baino aipatu behar da, bai, Bidasoa 21ek, bai gizonezkoetan eta bai emakumezkoetan garaipena eskuratu egin zuela, aste buru borobila, Bidasoa 21eko igerarientzat. Orduan, ba, giroa zoragarria, eta kiroaldetik beste garaipen bat Bidasoa 21eko taldearentzat. Hori da. Ba, honekin, bai, saioaren amaierara ailegatu gara orain, agurtzeko unea iritsi zaigu beraz, eskerrik asko berriz gurean izategatik, Jean-Pierre. Bai, zorgatik, ongi izan. Bai, eta zuri ere eskerrak entzule, beti bezala, Antxeta irratiko ginen atzean izategatik. Ongi pasatu astea, datorren hortziralean, beste eguna denez ba ez gara hemen egonen, baino datorren astelenean, ba, berriz ere izanen gara bueltan, asteburuko atarikoak egiteko ba, ez dugu astirik izanen, baino bai emaitzak errepasatzeko berriz ere. Orduan, ba, astelena bitarte, astelenean izanen gara hemen, ordu berean, arratsaldeko hiruetan, eta orduan, ba, asteburuko kontu guztiak izanen ditugu aipagai zuekin. Bitartean, ba, ongi izan, disfrutatu berriz ere, ba, astean zehar eta asteburuan izanen diren kirolaz, eta ba, astelen arte. Entorno la stanza, mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali e gira tutto intorno alla stanza. Braccieri ardenti. E gira tutto intorno alla stanza.